Excuse me. Hey.

know you got, you know you got, you know you got, you know you got. Closing in, the air is getting thin. I'm

Somebody New hoorde je van de Jamaica Girls. Daarvoor Cerrone in Supernature. Daarvoor Yes en Owner of a Lonely Heart. En daarvoor hoorde je de Rolling Stones met Undercover. De eerste plaat die we draaiden in deze aflevering van Ben Librans in de Mix was afkomstig van Dalby Cube met Get Out of My Mix. Je hoorde Falcon, Mason en Crew met Bounce, Rock, Skate en Roll. De SOS Band en For Your Love. Mai Tai en Keep On Dancing, Sharon Reds and I Love You, How You Feel, Somebody Save The Night and Activate, Imagination met New Dimension, Quando Quango in Love Tempo. En volgende week is er weer een aflevering van In The Mix.